نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے متعلق میرے شیخ محترم مفتی عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ اپنی گفتگو میں کچھ فرما گئے ہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ اہل الحدیث علماء کرام کا آپس میں اتفاق اور اتحاد. دوسرے نمبر پر جس طرح لجنہ کی بات آئی ہے کہ بار علماء کرام کی سرپرستی اور ان کا ایک جگہ پر جمع ہو کر کام کرنا, اس کے فوائد بہت سارے ہیں. نمبر ایک, ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو بالکل نئی نوعیت اور طرز کے ہوتے ہیں, جن میں سے چند مسائل کی طرف اشارہ استاد محترم نے اپنے درس میں دیا ہے, اور اس پر ہمیں اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے. بہت سارے مسائل جو پیش آتے ہیں, عام جو ہمارے علماء کرام کے فتاوی جات ہیں, تو اس میں ان کی تفصیل اور تبیین نہیں ہوتی, جس وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. جبکہ علماء احناف, جن کا استاد محترم نے ذکر کیا, وہ اپنی فکر کے مطابق جدید مسائل پر لکھتے ہیں, اور باقاعدہ ان کے ادارے ہیں جو اس پر مستقل کام کرتے ہیں. جس طرح سود کے مسائل اور اس کی جدید نئی شکلیں, ٹائنز کمپنی یا اس طرح کی کئی کمپنیاں وہ آتی ہیں, اور بہت سارے اہل حدیث نوجوان جو مسائل سے بے خبر نہیں ہوتے, وہ ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں. تو اس میں جب علماء کرام مل کر اتفاقی صورت میں ان مسائل پر غور کریں گے اور ان کا حل کتاب و سنت کی روح سے پیش کریں گے, تو عوام الناس کی بھی اصلاح ہوگی, اور ہمارے وہ نوجوان ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی علماء کرام کی زیر نگرانی تربیت کے مراحل طے کریں گے. مسائل کا پیش آنا یہ ہر دور میں مختلف نوعیتوں کے ساتھ رہا ہے. امام طبرانی نے المجم الاوسط میں ایک حدیث بیان کی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تامرنا. اگر کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے پیش آ جاتا ہے جس میں کوئی واضح حکم یا ممانعت موجود نہیں ہے, تو آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشاورون الفقہاء والعابدین ولا تمزو فیہ رائے خاصہ, کہ تم فقہاء اور عابدین سے مشاورت کرو اور کسی خاص رائے کو مت جاری کرو. تو علماء اور فقہاء کے ساتھ مشاورت کے بعد جدید پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کا حل نکلتا ہے, اور ہر دور میں علماء نے یہ کردار ادا کیا ہے. ہمارے اکابرین کے زمانے میں بھی جو مسائل پیش آتے تھے, اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ وہ کتاب و سنت کی رہنمائی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرتے تھے, اور آج بھی بڑے اکابرین علماء ہماری جماعت میں موجود ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں, ان سے کام لیا جا سکتا ہے. तो इसलिए लजना का एक फायदा यह है कि बहुत सारे पेशामदा जदीद मसाइल का मुत्तफिका तौर पर उलामा बैठकर हल करते हैं, जिस तरह अल्लाह पाक की तौफीक के साथ सऊदी अरब में हुकूमत के तहत वहाँ उलामा की लजना है और जितने मसाइल पेश आते हैं वो उन उलामा के सामने होते हैं और हर बंदे को वहाँ फतवा देने की भी इजाज़त नहीं होती। तो हमारे यहाँ ये मामला कुछ इसके बरअक्स है। हमें ये चाहिए कि जो हमारे अकाबरीन असातिज़ा हैं, उलमाए किराम हैं, हम उनके सामने अपने मसाइल रखें और उनकी रहनुमाई में चलें। दूसरा फ़ायदा इसका पेशामदा मसाइल के हल के साथ ये है कि बहुत सारे नौजवान जो नेट के ऊपर ख़ास तौर पर बैठते हैं और नेट के ही वो मुफ्ती शुमार होते हैं, हर तरह की रतबो याबिस उनके सामने होती है और वो ऐसे ऐसे फतवे जारी करते हैं जो इन लोगों की गुमराही का बायस बनते हैं। जिस तरह शेख मोहतरम ने यूनुस भट्ट साहब ने तकफीर की तरफ इशारा किया, तकफीर का शिकार होने वाले बहुत सारे नौजवान हैं जो नेट से इस गुमराही की तरफ बढ़े हैं। तो अगर उलमा के साथ अवाम को और तालिब इल्मों को जोड़ दिया जाए तो इस गुमराही का भी इजाला इस सूरत में हो जाता है। सऊदीया के मैंने कई के बार उलमा को पढ़ा है, नसीहतें उनकी पढ़ते हैं, तो वो महज किताबों से या नेट से इल्म हासिल करने का सबक नहीं देते, वो तलबा को उलमा के साथ जोड़ते हैं कि इलम सीखो तो उलमाए किराम के पास बैठकर सीखो। जिन्होंने उलमा के पास बैठकर सीखा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से बहुत सारी गुमराहियों से बच जाते हैं, और जो उलमा की सरपरस्ती के बगैर जो हैं वो इलम हासिल किए होते हैं और वो मैं समझती हूँ मालूमात का एक कबाड़ खाना ज़रूर होता है उनके पास, लेकिन हकीकी उसूल और ज़वाबित से महरूम होने की बजाय वो खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। इसकी एक मारूफ मिसाल जो आजकल हमारे सामने है और बहुत सारे भाई हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी कह चुके हैं, और ये मसलन मोहम्मद अली मिर्ज़ा नाम का एक नौजवान है। अब लोग जो उससे वाकिफ नहीं है वो समझते हैं कि अहलुल हदीस है और उसका तर्जुमान है, लेकिन सैयदना अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और कई सहाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें वो बुखारी और मुस्लिम का नाम लेकर छोड़ता है जो सलाफ का कहीं फाम नहीं होता। बल्कि मैंने उसका एक बयान सुना कि इमाम इब्ने तैमिया अलैहि रहमा के ऊपर उसने तकफीर का हुक्म जारी कर दिया। वो लोग जिनको किताब सुन्नत की नसूस पढ़नी भी नहीं आ रही होती, बल्कि इमाम इब्ने तैमिया की किताबें भी पढ़नी नहीं आती होती, तो वो इमाम साहब के ऊपर काफिर होने का फतवा जारी कर रहे हैं। तो ये नेट एक गुमराही का बहुत बड़ा जरिया भी है, इससे बचाव मैं समझता हूँ तभी मुमकिन है जब नौजवान भाइयों को उलमाए किराम के साथ जोड़ दिया जाए और जमात के अकाबरीन मुफ्तियान की जो लजना हो वो उससे रहनुमाई लें और उलमा भरपूर तरीके से किताब सुन्नत से उनकी रहनुमाई करें तो वो बहुत गुमराही से बच सकते हैं। इसी तरह तीसरी जो इसकी अफादियत है वो मैं समझता हूँ ये है कि जो मुस्तकिल हमारे यहाँ कोई ख़ास फतावा नहीं है रहनुमाई के लिए, जब उलमाए किराम इत्तेफाकी तौर पर मुख्तलिफ पेशामदा मसाइल पर लिखेंगे, कौम की रहनुमाई करेंगे, उनको एक मजमुआ जो है फतावा के नाम पर तबाह किया जाए और ताकि तमाम हमारे दोस्त अहबाब अवामु नास और तालिब इल्म मुश्किल वक्त में कोई मसला आ जाता है तो वो उस फतावे की तरफ रुजू कर लें, वो एक इल्मी दस्तावेज हो उनके पास जिसमें पेश आमदा तमाम मसाइल का हल किताबो सुन्नत के रूह से मौजूद हो। चूँकि अवामुन्नास में बहुत सारे लोग दूसरे मसालिक वाले ऐसे ऐसे फतावे वो शाया कर रहे हैं जिनकी बुनियाद किताबो सुन्नत पर नहीं होती, तो इससे एक हमारा मजमूई तौर पर अहलुल हदीस का लिटरेचर भी वो फतावा की सूरत में जानदार किस्म का सामने आ सकता है। तो इसी तरह फिर बहमी जो अखुवत और मोहब्बत उलमा का आपस में राबिता है वो भी इस लजना की एक इफादियत है कि आपस में ये देखिए आज हमारा अल्लाह पाक की तौफीक से ये दूसरा इजलास है और बिला तफरीक इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकात जो है ना वो तंजीमों से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग और मदारस में पढ़ाने वाले जो अहलुल हदीस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जमा है। اور پچھلے درس میں شیخ محترم حافظ مسعود عالم صاحب نے یہ بات ایک بڑی شاندار فرمائی تھی کہ جو کام کرنے والے علماء ہیں ان کی نسبت ایک خاص جو ہے نا وہ گروہی قسم کی نہ ہو، وہ اہل الحدیث کے سیمانوں میں ترجمان ہو، اور اگر علماء میں یہ صورت پیدا ہو کہ یہ ایک جگہ اتفاق کے ساتھ اکٹھے ہوں اور تمام گروہی اور تنظیمی تعصبات سے بالا ہوں، مسلک کی جو ہے نا وہ صورت میں اپنے عقیدے اور اعمال کا صحیح اجرا قوم میں کریں، تو یہ ایک باہمی الفت اور محبت کا بھی باعث ہوگا۔ تو لجنہ کے بہت فوائد ہیں، سب سے زیادہ اہمیت میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دور میں پیش آمدہ جدید مسائل جو ہیں ان کا حل انتہائی ضروری ہے، جو کتاب و سنت کی روح سے کرنا چاہیے، بالخصوص سود اور اس کے متعلقہ جتنی جدید شکلیں ہیں ان کے حل پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اہل حدیث مکاتب فکر میں مستقل کوئی کتابیں موجود نہیں ہیں، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں مثلا مفتی تقی عثمانی ہیں، ان کا ادارہ دارالعلوم ہم دیکھتے ہیں، باقاعدہ اس میں جدید علوم جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بینکاری کا جو نظام ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اس پر بہت متحرک ہیں، اور کافی حد تک ان کی جدید جو بجو ہیں ان پر کتب آ چکی ہیں۔ ہماری طرف سے انفرادی طور پر ایک دو بھائیوں کی مختصر سی کتابیں ہیں، تفصیل اگر ہمیں مطلوب ہو تو وہ نہیں ملتی۔ اس کا حل یہی ہے کہ علماء کرام کسی جگہ پر متفقہ طور پر بیٹھا کریں، ٹائم دیں، اور پھر وہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کی رہنمائی میں ان مسائل کو حل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب اپنی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اپنے مشائخ اور اساتذہ کرام کی نگرانی میں صحیح طور پر کتاب و سنت کی ترویج اور اشاعت کا کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جزاکم اللہ خیرا۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ دکتور محمد حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ڈاکٹر صاحب کا موضوع ہے ہمارے اسلاف اور دعوت دین، ہمارے اسلاف اور دعوت دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایک ذریعہ بنایا اور ایک بنیاد بنی، ہم سب کی یہاں پہ ملاقات ہوئی، اور یہ خالص اللہ کے دین کے حوالے سے ملاقات ہے، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی ترتیب، نہ کوئی جماعت، صرف اللہ کا دین، یہ وجہ اشتراک ہے جو ہم سارے یہاں اکٹھے ہیں، اس سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں۔ اور جو لوگ اس کا سبب بنے ہیں، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو واٹس ایپ کی بات ہے اور ایک مجموعہ کی بات ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی گفتگو یہاں پہ ہوئی، جتنا فائدہ پورے سوشل میڈیا کا، بہت زیادہ اس میں رتب و یابس بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ذریعہ ہے، اس کو ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں جتنا فائدہ کتاب و سنت کے مسلک کو سوشل میڈیا سے ہوا ہے، اتنا کسی کو فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں تو میڈیا پہ کوئی آنے نہیں دیتا تھا، ہماری تو دعوت میڈیا پہ آتی نہیں تھی، لوگوں کے سامنے آتی نہیں تھی، سوشل میڈیا نے یہ دروازہ کھولا کہ اب ہر فتویٰ جو کہ وہاں پہ رتب و یابس بھی موجود ہے، اور درست فتاوی بھی موجود ہیں، اس سے ہر شخص جو گھر میں بیٹھا ہے اگر اس کو اللہ نے ذرا بھی عقل دی ہے تو وہ خود اندازہ کر لیتا ہے کہ کس کی بات حق ہے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اللہ کریم نے کتاب و سنت کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کے سامنے آتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آ رہا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے جتنی بھی دعوت دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جتنے امکانات اب بنے ہیں دعوت کے شاید اتنے امکانات پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے موضوع دیا گیا اسلاف کی دعوت، ہمارے اسلاف کی خدمات، تو میں یہ عرض کروں کہ میری تو ڈسٹنکشن ہی یہ ہے، میرا امتیاز یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اپنے اسلاف کی خدمات کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں۔ قرآن کی زبان میں کانا ابوہما صالحا، ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی امتیاز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کو ان کی خدمات قبول فرمائے، اور تمام جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ آج کے اس مجموعے کے حوالے سے میں یہ جو فارمیٹ رکھا گیا ہے تقریر کرنے کا اور جلسے کا فارمیٹ، میں سارے شکریہ اور ساری تحسین کے باوجود انتہائی ادب سے منتظمین سے التماس کروں گا کہ یہ اگر اس جلسے کے فارمیٹ کی بجائے اگر یہ ڈسکشن کا فارمیٹ ہوتا کہ چاروں طرف صوفے رکھ دیے جاتے، سب لوگ یہاں پہ علماء تشریف رکھتے، مائک ایک طرف سے چلتا، سب لوگ اپنی اپنی گفتگو کرتے جاتے، دو دو تین تین چار چار منٹ، اور سب کا حصہ بھی ہو جاتا اور آپس میں ڈسکشن ٹائپ ہو جاتی، تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا۔ اس لیے کہ علماء کو آپ یہاں پہ تقریریں سنائیں میرے خیال میں یہ کوئی بات زیادہ درست محسوس نہیں ہوتی، واللہ عالم یہ میرا خیال ہے، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا۔ تو چونکہ میں اس فارمیٹ میں علماء کو کیا تقریر سناؤں گا، میں صرف دو تین واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے اسلاف کے حوالے سے۔ ایک تو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ساتھ میرے پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن، یعنی میں نے عرض کیا کہ میری تو ڈسٹنکشن یہ ہے کہ کان ابوہما صالحا، میرا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کے توسط سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور ہمارے جو تمام جو ہمارے اجداد ہیں اور سلاف ہیں اللہ کے فضل سے دین کے ساتھ وابستہ رہے، اور جو آج تک یہ سلسلہ آگے چلا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضائع ہونے سے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ دین کی خدمت کا آگے بھی جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مولانا محی الدین عبد الرحمن میرے جو پردادا تھے ان کے مناظرے چلتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ، یہ ان کے ہم اثر، یہ وہی مولانا محی الدین عبد الرحمن ہیں جو زانو تلمذ طے کرنے کے لیے غزنی کا سفر جنہوں نے طے کیا تھا، اور مولانا عبداللہ غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے، اور جب یہ مولانا داؤد غزنوی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو مولانا اسحاق بھٹی صاحب حافظہ اللہ کے بقول مولانا داؤد غزنوی فرمایا کرتے تھے کہ جب مولانا محی الدین عبد الرحمن نے سفر شروع کیا تو ان کے والد نے ان کو 100 روپے دیے سفر خرچ کے طور پر، اور وہ یوں 100 روپے کی بات کرتے تھے، بہت بڑی رقم اس طور پر۔ 2 مہینے کا سفر کر کے وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے، انہوں نے گھر میں کھانا بھی پکوایا ہوا تھا اور اپنے شاگردوں کو لے کے باہر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور وہاں سے مولانا عبداللہ غزنوی، ان کا نام محی الدین تھا، مولانا عبداللہ غزنوی کے چونکہ شاگرد ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اپنے نام کے ساتھ عبد الرحمان کا اضافہ کرنا، لہذا وہ محی الدین عبد الرحمان بنا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کا مناظرہ چلتا تھا جس کا تذکرہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی اس کے اندر بھی کیا ہے، اور مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ جو میرے چچا محترم تھے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مناظرہ جو مولانا محی الدین عبد الرحمن کے ساتھ ہوا جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ حقیقت الوحی کی جو کا پہلا ایڈیشن تھا مرزا کی کتاب، اس کے اندر یہ من و عن موجود تھا، بعد میں چونکہ یہ جھوٹا ثابت ہوا لہذا انہوں نے اس میں سے نکال دیا بعد کے ایڈیشن، لیکن اب بھی جو حقیقت الوحی کے ایڈیشن اویلیبل ہیں میں نے خود دیکھا ہے, حقیقت الوحی کو پڑھا ہے, اس میں جا بجا میرے پردادا کا ذکر ہے کہ محی الدین لکھوں کے والا خط لکھتا ہے, وہ یہ لکھتا ہے میں یہ کہتا ہوں, وہ یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں, یہ ذکر ہے. تو انہوں نے لکھا مرزا کو کہ مرزا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے مرزا کے بارے میں رہنمائی کر کہ یہ کیا بلا ہے, یہ ٹھیک ہے غلط ہے, یہ کیا مصیبت ہے, اس کے بارے میں اللہ سے میں نے رہنمائی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی تیرے بارے میں کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین, میری اللہ نے یہ رہنمائی کی. مرزا نے پھر جواباً خط لکھا, اس نے کہا میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ جو محی الدین عبد الرحمن لکھوں کے والا ہے یا اللہ میری رہنمائی کر اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے کہ ان شانیہ کا ہوا لبتر, تیرا دشمن جو ہے نا اس کی نسل آگے نہیں چلے گی, لہذا اس کی بنیاد پر اس نے دعویٰ کر دیا کہ محی الدین عبد الرحمن کی نسل آگے نہیں چلے گی. اس وقت تک ہمارے پردادا کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. تو اس کے بعد اس مرزا کی زندگی میں ہی میرے دادا مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, اور جب وہ ولادت ہو گئی تو لوگوں نے جا کے مرزا سے کہا کہ مرزا صاحب ان کے گھر تو لڑکا پیدا ہو گیا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, اس سے آگے نسل نہیں چلے. تو بہرحال وہ میرے دادا ایک ہی بھائی تھے, ان کے پھر چار بیٹے ہوئے اور چار بیٹیاں, اس کی آگے کتنی اولاد ہے وہ میں گن نہیں سکتا, اللہ نے اتنی اولاد دی ہے. تو میرے دادا مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ جو 45 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے وہی مدفون ہوئے بقیع کے اندر, میرے پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن وہ بھی بقیع کے اندر مدفون ہوئے. تو انہوں نے وہ کہا کرتے تھے مولانا محمد علی اپنے خطبات کے اندر کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوں. تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ ہمارے اجداد کی اور اسلاف کی خدمات. دو واقعات میں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے مختصر سے سنانے, اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا. اب مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے کتاب والد صاحب پہ مرتب کی ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے علم میں آیا ہے کہ نہیں, میں آتے ہوئے لا نہیں سکا. اگر حافظ ارشد صاحب ان تمام علماء کو پہنچانے کا بندوبست کر لیں تو کتابیں میں آپ کو پہنچا دوں. حافظ ارشد صاحب ذمہ داری لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کتاب پہنچ جائے گی. والد صاحب کے تذکرہ پر اسحاق بھٹی صاحب نے ابھی حال ہی میں کتاب لکھی ہے, 2-3 ہفتے پہلے آئی, انہوں نے یہ واقعات اس میں بھی لکھے. ایک واقعہ کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق انفرادیت کے ساتھ. جس واقعہ کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے وہ والد صاحب کا ایک خواب ہے جو والد صاحب نے خود مجھے سنایا. وہ کہتے ہیں پارٹیشن سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے مجھے ایک خواب آیا تھا. خواب میں میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے سارے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہیں اور یہ اکٹھے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے. صفے ان کی یوں گول ہیں اور جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں سامنے میت کس کی پڑی ہے, وہ ملکہ وکٹوریا کی پڑی ہے. کہتے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کافرہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا. تو کہتے میں بھی انہی کی صف میں کھڑا ہوں لیکن صفیں یوں گول ہیں کناروں سے آگے گئی ہیں. تو کہتے ہیں سامنے میت پڑی ہوئی. تو والد صاحب کہتے ہیں میں خواب میں ہی میں صف سے باہر نکلا اور علماء کو مخاطب کیا اور پورے زوردار آواز میں نے علماء سے کہا کہ علماء تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک کافرہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو, تمہیں کیا ہوا؟ کہتے بس میں ابھی یہ کہا تو آنکھ کھل گئی, اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آئی خواب کا کیا مطلب. چند سال بعد پارٹیشن ہوئی, پارٹیشن کے بعد 1951 میں الیکشن ہوئے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو پتوں کی بھائی پھیرو والا علاقہ ہے کنگن پور تک, یہ راوی اور ستلج کے درمیان, اس حلقے سے ان کو ایم ایل اے کے لیے نامزد کیا گیا. جماعت اسلامی نے بھی مخالفت نہ کی, بہت سارے لوگوں نے ان کی حمایت کی, وہ جیت گئے. اور کہتے ہیں یہ واحد سیٹ تھی جو جماعت اسلامی کلیم کرتی ہے کہ ہماری سیٹ تھی, حالانکہ وہ جماعت اسلامی نے بھی نہیں تھے لیکن وہ کہتے ہیں پہلے پارلیمنٹرین تھے. باہر اسمبلی میں گئے تو اسمبلی میں والد صاحب فرماتے ہیں کہ حلف پڑھا جا رہا ہے اور ہر شخص جو حلف کی عبارت پڑھ کر وہ باہر نکل رہا ہے. طریقہ کار یہ تھا کہ ہر شخص وہ عبارت پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد رجسٹر پہ سائن کرتا تھا اور سپیکر سے مصافحہ کر کے سامنے والے دروازے سے باہر نکل جاتا تھا اور پھر پچھلے دروازے سے آ کے اس میں داخل ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ سب پڑھے جا رہے تھے ہم وفادار رہیں گے وفادار رہیں گے آئین کے وفادار رہیں گے. 1951 کی بات ہے, آئین پاکستان کا بنا ہی کوئی نہیں تھا. کہتے میں سوچتا رہا بیٹھا کہ آئین بنا ہی کوئی نہیں, کس کی وفاداری کہا جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں دستخط کروں کہ نہ کروں. تو کہتے ہیں اسی شش و پنج میں جب سب فارغ ہو چکے تو سپیکر نے اعلان کیا کوئی ممبر ایسا تو نہیں جس نے ابھی تک جو ہے حلف نہ اٹھایا ہو اور اس نے دستخط نہ کیے. تو کہتے ہیں میں پھر اٹھ کے کھڑا ہو. یہ ہم نے ویسے اسمبلی کی کاروائی بھی نکلوائی ہے پنجاب اسمبلی کی, یہی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ, اس کی کاروائی میں بھی یہ درج ہے, اس کا وہ ڈاکٹر حمود صاحب نے محفوظ کیا وہ سب. بہرحال وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو. میں نے کھڑا ہو کہا جناب سپیکر زوردار آواز مارا, جناب سپیکر اگر یہ وفاداری کسی مقام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے ساتھ ٹکرا گئی تو کیا صورت ہو. کہتے میں نے یہ سوال کیا سپیکر کو کیا پتا اللہ رسول کی وفاداری کیا ہوتی. کہتے پورے حال میں سناٹا چھا, کوئی نہیں بولا. ایک آدھ کو چھوٹی موٹی آواز آئی ہم بھی مسلمان ہیں. اور اس دوران کہتے ہیں عبدالستار نیازی وہ بھی اسمبلی کا ممبر تھا اور ینگ تھا نوجوان, والد صاحب کہتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایسی صورت ہوئی تو ہم اس آئین کو چھوڑ دیں, اس وفاداری کو چھوڑ دیں. ایک اور کو مولانا تھے جھنگ سے, مولانا رحمت اللہ کے والد, مجھے اب یاد نہیں مولانا زکریا یا مولانا زاکر, والد صاحب نے مجھے نام بتایا زکریا یا زاکر. وہ کہتے ہیں وہ نحیف سے تھے بوڑھے سے, انہوں نے اٹھ کے نحیف سی آواز میں کہا میں بھی مولانا کی تائید کرتا ہوں. کہتے ہیں بس اتنی بات ہوئی تو میں نے جزاکم اللہ کہہ کے میں نے سائن کیے, سپیکر سے مصافحہ کیا اور میں دروازے سے باہر نکلا تو سامنے ملکہ وکٹوریا کا بت تھا. یہی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ جہاں آج کل قرآن پاک پڑا ہوا ہے چبوترے کے اوپر, یہاں ملکہ وکٹوریا کا بت تھا. والد صاحب کہتے ہیں ملکہ وکٹوریا کے بت پر نگاہ پڑی تو مجھے خواب یاد آ گیا. یہ پہلا الیکشن تھا پاکستان کا اور خواب اور پھر گول صفے علماء, تو اجتماعی طور پر سمجھا جا سکتا ہے اس کے بے شمار پہلو ہیں. اس کو سمجھنا اور اس میں سے مسائل نکالنا یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور آخری بات جو انفرادیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, یہ بھی والد صاحب کی, کہ میں نے اپنے والد صاحب کو 27 سال ہوش حواس کی عمر میں دیکھا ہے اور جتنا کوئی شخص اپنے والد کو جانتا ہے اتنا کوئی کسی کو نہیں جانتا. ان کی باقی تفصیلات سے قطع نظر ایک بات جو میں نے والد صاحب میں محسوس کی کہ والد صاحب نے نہ کبھی کوئی معاش کی فکر کی ہے, نہ کبھی کوئی کاروبار کیا, نہ کبھی کوئی نوکری کی, پھر بھی ہمیں پال بھی لیا اور سب کچھ بھی ہو گیا. ہم 16 بہن بھائی ہیں الحمدللہ, دو مائیں ہیں. میں نے والد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا ابا جی آپ کو کبھی کوئی نوکری کوئی کاروبار کبھی کوئی خیال نہیں آیا؟ کیا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں تھا. میں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کوئی کاروبار کروں؟ اس کے جواب میں والد صاحب نے مجھے یہ بتایا, ہو سکتا ہے اس کے اندر بلکہ یقینی طور پر ہمارے لیے کوئی رہنمائی کی بات ہوگی, کہ والد صاحب نے فرمایا کہ ہاں خیال آیا تھا جوانی میں آتا تھا کہ میں کوئی کاروبار کروں, تو ان دنوں مجھے اللہ کا ذکر کرنے کی بڑی عادت تھی اور اسی دوران مجھے میری نظر سے یہ حدیث گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے, لہذا میں نے باقی اذکار میں کمی کر دی, لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر, یہ جنت کا خزانہ ہے. کہتے ہیں بس میں نے صبح و شام دن رات کثرت کے ساتھ یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میرا جسم جو ہے وہ اوپر سے کسی نے یوں آری رکھ کے آدھا چیر دیا ہے خواب کے اندر, اور میرا آدھا جسم وہ میرے سے الگ ہو گیا. میں دیکھتا ہوں کہ وہ الگ ہو گیا ہے لیکن وہ الگ ہو جانے کے بعد میرا جسم پھر بھی مکمل ہے. تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا الگ ہوا ہے تو مجھے خواب میں ہی بتایا گیا کہ ہم نے آپ کی دنیا آپ سے الگ کر دی ہے, اب آپ کو کوئی فکر نہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے کوئی کاروبار یا نوکری کرنی ہے, اس سے پہلے خیال آ جاتا تھا. تو گزارش کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر اجتماعی طور پر ہم کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں مضمر ہے، اور اگر ہم انفرادی طور پر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کے کوئی مدارج طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی، بہت اطمینان اور میرے لیے سعادت ہے کہ میں اس مجموعے میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ شریف لاتے ہیں عزت معاب حضرت مولانا عبد الملک مجاہد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز علماء کرام، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی تقریریں کی ہیں زندگی میں، بہت سارے مواقع ملے ہیں، مختلف جلسوں، سیمیناروں، پروگراموں میں، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، آج مجھے تقریر کرتے ہوئے بڑی مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میرے سامنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اس مجموعہ علماء اہل حدیث میں ایسے ہی شامل ہو گیا تھا کہ چلو کبھی کبھار ہمیں بھی تھوڑا بہت سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ تو بہرحال میں حافظ ارشد صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو موقع بھی دیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ اور جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی تقریر کے بعد میں آپ سے کیا گفتگو کروں، کہ میرے بھی ذمے جو مضمون، جو موضوع لگایا گیا تھا وہ علماء کرام کے کردار کے حوالے سے تھا۔ بہرحال میں اتنی بات کہوں گا کہ میں جسٹ اپنے خیالات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ورنہ اس میں علمیت والی کوئی بات ایسی نہیں ہوگی۔ کہ آپ نے بڑی بڑی تقاریر اور بڑے بڑے خطابات آپ نے سنے ہیں، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں بھی چونکہ تھوڑا بہت کتابیں پڑھتا بھی ہوں، کبھی کبھار لکھتا بھی ہوں، ان میں سے واقعات کو اختیار بھی کرتا ہوں، تو اپنے بہت سارے واقعات جو کہ میں نے مختلف اپنے مضامین کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر درج کیے، ان میں سے چند ایک چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہ ایک بات جو کہ میں بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے علماء کا خادم ہونے میں بہت بڑا فخر ہے۔ میں حقیقت میں آج بھی علماء کرام کی جوتیاں اٹھانا، ان کی خدمت کرنا اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ تھوڑا بہت ملا ہے تو علماء کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے اور دارالسلام کے لیے اپنی دعاؤں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ عزیزو، میرے سامنے بہت ساری شخصیات، لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ علماء کرام ہیں اور علماء کرام کو لوگ جو ہیں وہ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ مثلا میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی مجھے ذہن میں آگی بات، تو دوران تقریر میں نے صرف ایسے کر دیا، ایسے ایسے، کسی کی تقریر ہو رہی تھی تو ایک صاحب جماعت اسلامی کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے پروگرام کے اختتام پہ یہ بات کہی، کہنے لگے مجاہد صاحب آپ نے اس فلاں کی تقریر کے دوران تین دفعہ ایسے ایسے کیا۔ تو بات جو عرض کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات علماء کرام کو لوگ اس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اور اپنے ایک مضمون کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا कि लंदन की बात है, लंदन के अंदर एक इमाम मस्जिद, एक मस्जिद के खतीब और इमाम बन के आए इस्लामिक सेंटर के। उनका मामूल था, उनका घर दूर था, बस के ऊपर बैठ के आते हर रोज, हत्ता के वहां के बसों वाले भी उनसे वाकिफ हो गए। एक मखसूस वक्त पे वो बस के ऊपर सवार होते, जब इस्लामिक सेंटर आता वहां पे नीचे उतरते। अफकोर्स वहां का तरीकेकार जो वो ये है कि जिस वक्त बस के ऊपर सवार हो आप तो आप पैसे देते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर अगर कोई बकाया है तो आपको बकाया देता है। एक दिन ऐसे हुआ कि वो आलमे दीन बैठे, जब बस में बैठे उन्होंने उसको एक पाउंड दिया, उसने जो रेजगारी वापस की ड्राइवर ने उसमें से 20 पेंस उसने ज्यादा दिए। अब वो अपनी सीट पर जब बैठे तो उन्होंने देखा कि रेजगारी उसको गिना, उसके अंदर 20 सेंट ज्यादा थे। दिल में ख्याल आया कि ये 20 सेंट इसने वापस किए हैं, गलती से किए हैं, मुझको चाहिए कि मैं जाके उसको वापस कर। फिर दिल में ख्याल आया कि 20 सेंट की क्या हैसियत है, छोड़ो, गलती उसने की है ना, मैं अपनी जेब में डाल लेता हूं, ये हजारों कमाता है, क्या फर्क पड़ेगा, उसको रहने दो। कहते मैं सोचता रहा, दिल में आता रहा, कभी दिल में ये बात आती कि छोड़ो, ये कंपनी के पैसे है, ये हजारों लाखों कमाती है कंपनी। फिर दिल में ख्याल आया कि नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है, ये मुझको 20 सेंट वापस करने चाहिए। कहते इतनी दौरान इसी दौरान में मेरा स्टॉप आ गया, मैं बस से जब उतरने लगा तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, वो 20 सेंट निकाले और मैंने ड्राइवर को ये कहते हुए वापस कर दिए। मैंने कहा लगता है कि आपने गलती से ये 20 सेंट मुझको दिए। उसने मेरी तरफ देखा और मुझको कहने लगा आप किसी इस्लामिक सेंटर के इमाम नहीं है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा असल में बात ये थी कि ये 20 सेंट मैंने आपको जानबूझ के दिए थे, मैं देखना चाहता था मैं कितने ही मुद्दत से इस्लाम का मुतालिया करना चाह रहा, मुतालिया कर रहा था, और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जिस शख्स के हाथों इस्लाम कबूल करने जा रहा हूं मैं उसकी इमानदारी को देख लूं। चुनाचे मैंने 20 सेंट आपको जानबूझ के दिए थे कि मैं देखूं कि इस्लाम का जो रखवाला है या इस्लाम का जो आलम है उसकी अपनी इल्मी कैफियत क्या है, उसकी अपनी कैफियत ईमानदारी की क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं नीचे उतरा, एक पोल मुझको नजर आया और मैंने उसके साथ टेक लगाई, आसमान की तरफ मुंह करके कहा अल्लाह मैं तेरे दीन को 20 सेंट में बेचने जा रहा हूं। अर्ज करने का मकसद है मेरे भाइयों वो ये है कि मामूली मामूली बात वाकयात है, मामूली चीजें हैं, लेकिन उलमाए किराम की तरफ लोग जो हैं वो बड़ी अमीक निगाहों से देखते हैं हमारी हरकत और सकनात की तरफ। तो हमें लोगों के सामने चूंकि कुदवा बनना है, इस सिलसिले में शेख इब्न बाज की बड़ी मिसालें हैं। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह जो है उनका बड़ा मशहूर वाकया है जिसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी चोर को माफ किया, पूछा तुमने चोरी क्यों की है, उनके घर चोरी करने के लिए जब आया तो कहने लगा कि मेरी वालदा बीमार है, मैं अपनी वालदा के इलाज के लिए ये पैसे चोरी कर रहा था। तो शेख ने उसको पैसे दिए और कहा कि जाओ जाके अपनी वालदा का इलाज कराओ। तो मेरे अजीजों इस सिलसिले में बहुत सारे वाकयात हैं जो मैं अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं, आप हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं और मैं इकराम का करदार जो है वो बड़ा ही रोशन है। मैं आखिरी बात जो है वो इस हवाले से इमाम इब्न तैमिया के हवाले से करना चाहूंगा कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो है उनकी जिंदगी का मुजाहरा हमें करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। मुझे उस किले के को देखने का कितनी दफा इत्तेफाक हुआ है, वो किला जिसके अंदर इमाम इब्न तैमिया कितनी ही देर तक उसके अंदर जेल में रहे, उस जेल के अंदर से ही उनका जनाजा उठाया गया, वो किला जिस किले के अंदर वो अपने दुश्मनों को ललकारा करते थे और कहा करते थे कि माजा यखनबी आदाई, कि मेरे मुखालिफ मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ करते। इन जन्नती व्यवस्था इसी सदरी, मेरा बाग मेरा बगीचा जो है वो मेरे सीने के अंदर है। ऐ रवा सरफ है ये वाया, मैं जहां भी जाऊं ये मेरी खुशियां ये मेरी साथ के मेरे साथ होती हैं। और उसके बाद अपना मशहूर वकूला कि इन कतली शहादा, अगर ये मुझको कत्ल करेंगे तो वो मेरे लिए शहादत है, अगर ये मुझको जेल में डालेंगे मेरे लिए खलवत है, अगर ये मुझको मुल्क बदर करेंगे तो ये मेरे लिए सैर सियाहत बन जाएगी। उलमाए इकराम का किरदार जो है मेरे भाइयों बड़ा रोशन है। इसी हवाले से आखिरी बात जो है वो इमाम इब्ने तैमिया ही की करूंगा कि जिस वक्त उनको उनकी बहुत ज्यादा लोगों ने इज्जत करना शुरू कर दी, जहां भी जाते शागिर्द उनके साथ होते तो जो हुकूमत वक्त होती है वो हमेशा उलमाए इकराम से नाराज भी रहती है, ख्वाहिश भी रहती है, डरती भी है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दो दमिश्क का गवर्नर था इब्ने कतरूब, उसने अमाम साहब को अपने दरबार में तलब कर लिया। अमाम साहब जिस वक्त उसके पास गए तो उसने वही जो हुक्मरानों वाली बातें होती हैं, उसने कहा अमाम साहब हमारी तो ख्वाहिश थी, हमारी तमन्ना थी कि हम आपके पास आपके घर में मिलने के लिए जाते। और अमाम इब्ने तैमिया के बारे में बड़ा अच्छा जुमला एक सऊदी आलमे दीन ने लिखा है, डॉक्टर आयदुल करनी ने, उसने कहा इमाम इब्ने तैमिया वो है जिसको पंजाबी में हम कह सकते हैं ना रन ना कन। इन्होंने शादी नहीं की थी। कहते हैं जामिया अमवी के करीब एक छोटा सा कमरा था जिस कमरे के अंदर ये रहते थे। और कितनी मर्तबा ऐसा होता कि जामिया अमवी के अंदर आके कच्चे अपने फर्श के ऊपर लेट जाते, लेकिन कैफियत ये थी कि हुकूमत इनसे डरती थी, इसलिए कि वो आलम रब्बानी थे। तो मेरे अजीजों ऐसा हुआ कि इब्ने कतरूब ने उनको बुलाया और इतने इब्ने कतरूब ने कहा कि हमारी तमन्ना जो थी वो ये थी कि हम आपके घर आपसे मिलने के लिए जाते। तो इमाम साहब ने कहा दाना मिन कदरू रचका या इब्ने कतरूब, क्या लगे छोड़ो इन बातों की, छोड़ो जो काम की बात है वो करो जिसके लिए तुमने मुझको तलब किया है। उसने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि यज़मुन्नासु इन्नका तुरीद मुल्कना। उसने कहा कि मुझको ये बताया गया है कि आप हमारी हुकूमत पे कब्जा करना चाहते हैं। इमाम साहब ने हकारत भरी नगाहों से इब्ने कतरूब को देखा और फरमाने लगे मुल्क, कहने लगे तेरी बादशाही तेरा मुल्क। और फिर अपना तारीखी जुमला कहने लगे वल्लजी नफ्सी बियदही ला यसावी मुल्कुका व मुल्क आबाइका व अजदादिका इंदी फिलसा। कहने लगे तेरा मुल्क तेरी बादशाही तेरी हुकूमत, उस रब की कसम ये मेरे नजदीक तेरे बाप और तेरे दादा की हुकूमत एक फिल से ज्यादा हसीयत रही है। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों आप उन उलमाए इकराम के वारिस हैं। मैंने यहां पे ये हदीस लिखी हुई देखी कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, मुझे बड़ी खुशी है इस उलमाए इकराम के इस मजमूए के अंदर आके इसके अंदर शिरकत करके। भाइयों ने मुझे यकीन है उसके अंदर जो प्लस पॉइंट है उसको भी बड़ी खुशी होती है, बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं। मैं तो कई दफा सोचता हूँ डॉक्टर साहब ये पता नहीं सोते किस वक्त है, हमारे यहाँ और आपके यहाँ रात का, हमारे यहाँ 11 बजे होते हैं आपके यहाँ 1 बजा होता है, उस वक्त भी आप किसी वक्त 24 आवर आप खोले कोई ना कोई लिख रहा होता है टाइपिंग फुला। तो भाई एक और बात जो कहना चाहूंगा वो ये है, इसका नतीजा भी तो निकाला करें भाई, आपके पास शियूख हदीस बैठे हुए हैं, जामिया सल्फिया वाले हैं, बड़े बड़े अलबा जनाब ये बट साहब बैठे हुए हैं, हाफिज साहब बैठे हुए हैं, इनकी खिदमात हासिल करे वो पढ़ पढ़ के आदमी थक जाता है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। तो उसके ऊपर भी मेरी ये तमन्ना है, आपका काम बहुत अच्छा है हाफिज अर्शद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, लेकिन हकीकत बात जो है वो ये है इसको और मुनज्जम कीजिए। और बाज़ुकात वो जो थोड़ा सा लतीफेबाजी शुरू हो जाती है ना वो उलमाए किराम की शान के, क्यों जी आप साहब आप भी हैं जी मेरी इत्तेफाक करेंगे मेरी बात साहब हैं जी, बात ठीक है ना, वो जो हा हा हा हा कहीं पर लिख देते हैं है जी, उसको रहने दे, उसको छोड़े, वो हमारी शान के खिलाफ है। जनाब उमर कुद्दूसी, अबू बकर कुद्दूसी साहब बैठे हुए हैं, वो भी मुझे यकीन है कि मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे। बहरहाल उलमाए किराम को इस प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना, इसके ऊपर इनको लाना, ये बहुत बड़ी सआदत और मुबारक की बात वाली बात है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें उलमाए किराम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और हमें उलमाए अहले हदीस को और ज्यादा मुनज्जम और ज्यादा बेहतर अंदाज में इस्लाम की खिदमत और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। व आखिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अभी इंशाअल्लाह शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद मसूद आलिम साहिब हाफिजाउल्लाह का मुख्तसर सा खिताब होगा, उसके बाद दुआए खैर होगी इंशाअल्लाह। उससे पहले सिर्फ जरूरी एक दो बातें हैं वो अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तशरीफ लाने वाले तमाम मुअज्जज़ उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको जन्नत की मेहमानी अता फरमाए। नंबर दो, जिन अहबाब ने हमारे साथ इस प्रोग्राम में जिस अंदाज में भी तआवुन किया है, अल्लाह उनके माल में उनकी जान में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और हमारे जिस भाई ने इस प्रोग्राम की मेज़बानी का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की मेज़बानी अता फरमाए। और जिन मशाइख की हम यहाँ पर गुफ्तगू नहीं करवा सके, हम उनसे माजरत चाहते हैं, वक्त की किल्लत के बायस किबार उलमा थे, हमने उनसे मुस्तफीद होना चाहा और जिनकी गुफ्तगू नहीं हो सकी हम उनसे माजरत चाहते हैं। अल्लाह के लिए अपने दिलों में हमारे लिए कोई ऐसी बात न रखिएगा जिससे कोई ऐसा मामला पैदा हो जाए। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अब बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए मैं हाफिज़ अब्दुल मन्नान साकिब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद एक बातें करें, उसके बाद हाफिज़ साहब की खिताब और दुआ होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम असातज़ाए कराम, मशाइख़े उज़्ज़ाम, तमाम अहबाब की खिदमत में गुजारिश है कि आज के इस सेमिनार में जो तजावीज़ और आरा सामने आई हैं, हम बिज़्निल्लाहि ताला, बिफ़ज़लिल्लाहि ताला व बितौफ़ीक़िही हर लिहाज से कोशिश करेंगे कि अपने अकाबरीन, अपने असातज़ा और अपने उलमा की तजावीज़ और आरा पर काम कर सकें और अमल कर सकें। किसी भी मौजू पे होने वाली गुफ्तगू और बहस के आखिर पर इसका नतीजा बयान किया जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। पिछले इजलास में भी एक वेबसाइट मुतारफ़ करवाई गई थी कि मजमुआ में होने वाली कोई भी बहस, मजमुआ उलमाए अहलुल हदीस का कोई रुकन या कोई और आदमी देखना चाहता है तो वो उस वेबसाइट पर देख सकता है www.ahlulhadees.net। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी हवाले से ये पिछले इजलास में भी तजवीज़ सामने आई थी, इस इजलास में भी आई है कि हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के किसी भी बहस के इख्तिताम पर उसका नतीजा इस मजमुआ के अंदर, इस ग्रुप के अंदर यानी शामिल कर दिया जाए। उलमाए कराम के हवाले से मेरे भाई इस मजमुआ के एडमिन मोहतरम हाफ़िज़ अरशद साहब बयान कर चुके हैं कि उलमाए कराम की मुश्किलात और मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल तय किया जाए। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मशाइख़, असातज़ा और किबार शुयूख़ से इस हवाले से गुजारिश करूँगा कि वो इसमें हमें मुशावरत करने के बाद हुक्म करें, हम इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में हाजिर हैं। मसलक अहलुल हदीस की हर फॉर्म पर बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी के हवाले से उलमाए कराम से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारी दस्तरस आप तक है और आपकी आगे जहाँ जहाँ भी आप टीवी चैनल्स के ऊपर या सेमिनार्स में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ आप मसलक अहले हदीस की भी नुमाइंदगी करें। लजना के क्याम के हवाले से मजलिस शूरा का इजलास हो चुका है जिसमें हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुबशर अहमद रब्बानी साहब और हमारे मोहतरम शेख علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی شریک ہو چکے ہیں، اس کی تجاویز اور آراء اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ فتویٰ کمیٹی کے حوالے سے میں اپنے معزز کبار مشائخ سے گزارش کروں گا کہ مجلس شورا کے اراکین کی ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کبار مشائخ سے ملیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی طرف سے تجویز ہے کہ جلسہ کی فارمیٹ کی بجائے آپس میں گفتگو کا فارمیٹ رکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ انشاءاللہ العزیز اگلا اجلاس جو ہماری روٹین میں آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس میں سیمینارز کے ساتھ ساتھ ایک آپس میں گفتگو کا اور آپس میں تعارف کا یہ ایک نشست انشاءاللہ ضرور رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گزارش کریں گے کہ جو ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جو کسی بھی تنظیم کے ساتھ، جماعت کے ساتھ متصل ہیں، منسلک ہیں، وہ ہر لحاظ سے حوصلہ افزائی کریں، ہر لحاظ سے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، علماء کرام کا آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، اور اس کے خاص طور پر فوائد علماء کے ساتھ ساتھ عوام الناس تک جائیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز ہر تجویز کی، ہر آراء کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنی طرف سے، مجلس شورا کی طرف سے اس پروگرام کے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہ تعالیٰ سب کی آمد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آخری خطاب اور دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں استاذنا و شیخنا الحافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی۔ شیخ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضرور ہمیں نصیحتیں فرمائیں اور اس کے بعد دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس اور پروگرام کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد۔ فضیلت معاب، انتہائی قابل احترام اور لائق تکریم حضرات، علماء کرام، مشائخ عظام، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر، مسند اور مصلی کے وارث ہیں، اور آپ کے مشن کے علم بردار ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو مزید علم و فضل کے ساتھ مالا مال فرمائے اور آپ کا فیض اور زیادہ عام کرے۔ ہمیں اپنے اندر اجتماعیت قائم رکھنی چاہیے کہ کسی بھی موقع پر رائے کا اختلاف، وجہت نظر کا اختلاف، فہم کا اختلاف، یہ تفرق اور تنازع کا باعث نہ بنے۔ انسان اللہ رب العزت نے اس کی سرشت ایسی بنائی ہے کہ سب کا عقلی اور فکری مستوی اور سطح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بہت جلد حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض لوگ کوشش کے باوجود بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے حق کی تلاش اور اس کی جستجو میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جیسے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس حافظہ اللہ نے بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے اور کسی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے، اگر دوسرا بھائی آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو آپ اپنا نقطہ نظر مدلل طور پر اس کے سامنے پیش کر دیں اور اس کی بات بھی سنیں، اس پر بھی غور کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلو آپ کے سامنے نہ ہو جس کی طرف اس کا ذہن چلا گیا ہے اور آپ اس کی بات کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو اختلاف کو افتراق اور تنازع کا باعث نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ اجتماعیت کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کے ساتھ نوازے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس دین نے اس معاشرے کو اس طرح اکٹھا کر دیا تھا جو بالکل بکھرا ہوا معاشرہ تھا اور ان کا کوئی نظم نہیں تھا، کوئی ان کے اندر اجتماعیت نہیں تھی، ہر شخص اپنا آپ امیر تھا، لیکن اس دین نے ان کو ایسی جماعت بنا دیا اور اس طرح ایک مرکز کے اوپر اکٹھا کر دیا کہ اس طرح کی اجتماعیت پوری انسانی تاریخ میں دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ الجماعہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ جنت میں جانے والی جماعت ہے، اس جماعت کے صحیح وارث آپ لوگ ہیں جو اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے حامل ہیں اور اس کے راہی ہیں۔ تو آپ کو اپنے اندر اس اجتماعیت کو قائم رکھنا چاہیے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے کہ من اراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة، جو آدمی جنت کے اندر نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اعلیٰ ترین مقام پر اور جنت کے بہترین مقام پر، اسے جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے اندر اجتماعیت قائم رکھنی چاہیے، اخوت اور محبت، ایک دوسرے کی خیرخواہی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی مدد، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، یہ باہمی الفت و اخوت، اسے بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ بھی وابستہ رکھنا چاہیے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہی الجماعہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ جس کے امام تھے، جس کے امیر تھے، وہ صحابہ کی جماعت، وہ تابعین کی جماعت، وہ تبع تابعین کی جماعت، اس جماعت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ہمیں وابستہ رکھنا چاہیے. اس کے لیے احادیث قرآن مجید اور احادیث نبویہ ان کا مطالعہ بار بار مراجعہ اور ان پر غور و فکر اور تدبر یہی تو اصل علم ہے. لیکن اس کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے جو اقوال اور فتاوی ہیں ان کو بھی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے. محدثین نے قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے آثار اور اقوال اسی لیے جمع کیے ہیں کہ ان کے مطالعہ سے انسان کے اندر صحیح تفقہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو آگاہی ہوتی ہے کہ دین کے اندر کسی چیز کا درجہ کیا ہے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دلائل سامنے آئے اور ان پر غور کیا تو اس کی وجہ سے بعض اوقات کسی مسئلے کی جو درجہ بندی ہے اس کے متعین کرنے میں انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور انسان اس میں غلو کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو حد سے بڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ اختلاف تفرق اور انتشار کی طرف لے جاتا ہے. اور دین کے اندر غلو, اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اس لیے غلو سے بچنے کے لیے صحابہ تابعین اہل بیت اور فقہائے محدثین ائمہ فقہ و اجتہاد ان کے اقوال و فتاوی کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے, پھر انسان کو مسائل کی پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ دین میں اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا درجہ کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. اصل تو کتاب و سنت ہے لیکن جو کسی چیز کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو جاننے کے لیے تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے اور تفقہ اسی سے حاصل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف افتراق کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نسو حظا مما ذکروا به فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں ایک جگہ ذکر کیا ہے, بلکہ جو ان کے تفسیری مجموعہ ہے ان کا, اس میں انہوں نے اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے کہ یہ اختلاف تنازع اور افتراق کی صورت اسی وقت اختیار کرتا ہے جب نسو حظا مما ذکروا به, جو اللہ تعالی کی طرف سے بتایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے, یاد دلایا گیا ہے, انسان اس کو نظر انداز کرتا ہے, اسے چھوڑ دیتا ہے, تو پھر یہ اختلاف جو ہے وہ افتراق کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور باہمی عداوت, بغض اور نفرت اور کدورت, یہ چیزیں دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر راہیں الگ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے, او یلبسکم شیعاً ویذیقکم بعضکم بأس بعض. اور امت کے اندر اجتماعیت کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ اہل الحدیث ہیں, جنہوں نے بلا تفریق احادیث کے قبول کرنے میں بھی انتہائی وسعت ظرف کا مظاہرہ کیا اور جس کی سقاحت اور عدالت کو انہوں نے معتبر پایا اس سے حدیث لی, خواہ اس کا فکری تعلق کسی گروہ سے بھی ہوا, لیکن جب اس کو صادق اور ثقہ پایا تو اس کی روایت کو انہوں نے قبول کر لیا. آپ روات کے تراجم کے اندر یہ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح اختلاف العلماء کی کتابیں انہوں نے لکھی, ابن المنذر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, ابن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اختلاف العلماء, ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی اختلاف الفقہاء ہے, انہوں نے تمام فقہاء کے اقوال اور ان کے دلائل ذکر کیے. اور اس چیز کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بات کو اس کی دلیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور پھر اس پر غور کرنا چاہیے. اگر مدلل بات ہے تو وہ قابل قبول ہے کسی کی بھی ہو, اور اگر دلیل اس کی کمزور ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے وہ کسی کی بات. تو امت کے اندر اجتماعیت قائم کرنے کا یہ طریقہ آل الحدیث کا طریقہ رہا ہے, تو آج آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور امت کے اندر جوڑ اور قربت اور وحدت پیدا کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بکھری ہوئی امت اور یہ منتشر جماعت اس وقت مسلمانوں کی, اسے کتاب و سنت کے اوپر لانے کی ضرورت ہے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر خود اجتماعیت موجود ہو. میں نے پچھلے اجتماع میں بھی یہ درخواست کی تھی اور ابھی فضیلت الشیخ مبشر احمد صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ علماء کو کم از علماء کو یہ جو گروہی تنظیمی اور حزبی قسم کے تعلقات ہیں ان کے اندر اگر وہ منسلک ہوتے بھی ہیں تو اعتدال اور توازن رکھنا چاہیے, اور ان جماعتوں کے اندر اپنی تنظیموں کے اندر اپنے گروہوں کے اندر انہیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ وسعت پیدا کی جائے, ان کے اندر فراخی پیدا کی جائے, اور عصبیت اور حمیت اور خاص طور پر حمیت جاہلیت اس طرح کا ماحول نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے, علماء کو امت کو جوڑنے کا کام کرنا ہے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا انصار کو مخاطب کر کے کہ تم دشمن تھے, میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں, آپ کو بھی امت کے اندر جوڑ اور وحدت پیدا کرنی چاہیے, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے اندر خود یہ اجتماعیت پیدا نہ ہو. اور جب اجتماعیت ہوگی, ایک جماعت ہوگی, تو ید اللہ مال جماع, ید اللہ مال علی الجماع, تو پھر اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت, اللہ کی حمایت وہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آخر میں دعا کرتا ہوں, اللہم لک الحمد اولا و آخرا. محترم فضیلت مآب حافظ عابد الہی صاحب حافظہ اللہ, ان کا پیغام آیا ہے, وہ آپ سب حضرات کو محبت بھرا سلام عرض کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں. اپنی دعا میں ان کو بھی یاد رکھیں, اور جو ہمارے میزبان ہیں انہوں نے ہمارا اکرام کیا ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, عافیت دے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ, دین پر استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت ہر فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے. اللہم لک الحمد اولا و آخرا, ولک الحمد ظاہرا و باطنا. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا, ونسالك شفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده, ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا, ونسالك القصد في الفقر والغنى, ونسالك الرضا بعد القضاء, ونسالك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ولا تنقطع, ونسالك برد العيش بعد الموت, ونسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ذراء مذره ولا فتنه مضله. اللهم زيننا بزينه الايمان, اللهم زيننا بزينه الايمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم انصر بنا دينك وعلي بنا كلمتك, واستعملنا لطاعتك, ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا, اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اے اللہ, یہ جو اہل علم تیرے دین کی خدمت کے لیے سرگرم ہیں، تیرا پیغام، تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے آرام قربان کرتے ہیں، اپنے اوقات وقف کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی تائید شامل حال فرما، اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، کسی صورت میں بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بھرپور اور فراواں صلہ ان کو عطا فرما، اپنی شان کے شایان اس کا بدلہ عطا فرما۔ اللہ علماء کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، علم و عمل کے اندر برکت اور ترقی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ اور ہمارے محسنین جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ہماری طرف سے ان کو بہتر بدلے عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اے اللہ جو زندہ سلامت ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں اپنی دین کے لیے قبول فرما اور اسے دین کے فروغ کا ذریعہ بنا اور پوری دنیا کے اندر کتاب و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی کوششیں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی سچا ایمان نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، احسان کا مقام عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمارے ذریعے ان نعمتوں کو اپنی مخلوق کے اندر بھی عام فرما، مخلوق کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بن۔ ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم واتوب الیک۔